यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुद जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वादशी गुरुवार सन 2051 तदनुसार 18 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा दिनासर में हुआ। राम बात उसी में से क्या होती है, अपनी बात है। ये जो चीज मिटने वाली होती है वही कम होती है, मिटने वाली है उसी को मिटाया जाता है, नहीं मिटने वाली के लिए मिटने का कोई कहता भी नहीं और मिटते भी नहीं और कम भी होते नहीं। तो निर्मो निरहंकार कहते हैं तो अहंकार से रहित हो सकता है आदमी, नहीं हो सकता तो भगवान कैसे कहते हैं। तो अहम से रहित होता है, तो अहम से रहित होता है इतनी बात नहीं, अहम से रहित है वास्तव में, स्वरूप अहम से रहित है। तो अहम अहम ये तो माना हुआ है, कर्ता अहम इति मन्यते, इस वजह से इसको माने नहीं। तो कैसे नहीं माने समझ में चाहिए, कैसे नहीं, तो इसमें थोड़ा सा मन लगावे, बुद्धि लगावे, फिर उसमें प्रश्न करें, मन में शंका रह जाए। वो हम खुद स्वयं अहम से रहित हैं, हमारा स्वरूप स्वतः अहम से रहित है, ये बात सिद्धांत से मान ले। तो सिद्धांत से मानी हुई सीख हुई तो क्यों कहे, कई आदमी पढ़ने वाले ऐसा मानते हैं और सीख लेते हैं और कहते भी हैं, परंतु अनुभव नहीं होता। अनुभव होने के लिए क्या करना चाहिए, तो अनुभव होने के लिए एक बात बताऊं मैं आपको, अनुभव के लिए खास बात, खूब आप ध्यान दें, जागृत में और स्वप्न में मन रहता है, अहम रहता है, बुद्धि रहती है, व्यवहार होता है, जागृत में भी होता है स्वप्न में भी होता है, परंतु सुषुप्ति में व्यवहार नहीं होता है, वहां इंद्रियां नहीं रहती, मन नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती, अहम भी नहीं रहता है। खूब गहरी रीति से ये बात ध्यान में आपके आ जानी चाहिए कि गाढ़ नींद में अहम नहीं रहता है, इसमें शंका हो तो पूछो फिर चले आगे, ठीक है ना। अहम नहीं रहता है, गाढ़ सुषुप्ति गहरी नींद आ जाती है तो उसमें कुछ नहीं रहता है। अब जब हम जागृत में आते हैं तब ये कहते हैं कि मेरे कुछ भी पता नहीं था, मैं सुख से सोया था, मेरे को कुछ भी, ऐसी गहरी नींद आई कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था ये स्मृति है, ये अभी नहीं है, सुषुप्ति की स्मृति है। तो सुषुप्ति का ज्ञान था उस समय, अहम के अभाव का ज्ञान था, तो अहम से अलग हमारा स्वरूप है, तब ना अहम से अलग हुए। अगर अहम ही हमारा स्वरूप होता तो उस समय भी अहम रहता, स्वरूप तो रहता है। मैं सुख से सोया, ये स्वरूप की त्रिवृष्टि है, अहम की त्रिवृष्टि नहीं है। ये अपना स्वरूप था और अहम लीन हो गया था, अहम का आभार नहीं हुआ, अहम अविद्या में नींद में लीन हो गया था, परंतु मैं लीन नहीं हुआ था, मैं लीन नहीं हुआ क्या अविद्या में। इस वास्ते ये याद है कि मैं सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं था। तो आप अहम के बिना है ये तो सिद्ध हो गया ना। अहम के रहते हुए भी आप हैं और अहम के न रहते हुए भी आप हैं, तो आपका स्वरूप अहम नहीं है। ये अनुभव की बात है, सबके अनुभव की बात है। तो ये जो जागृत में आता है, तो जागृत में आने पर अहम भी होता है, इंद्रियां भी होती है, मन बुद्धि भी होते हैं। तो होते हैं तब कहता है, ये सुषुप्ति में कहता नहीं है, कह सकता नहीं है, क्योंकि वहां इंद्रियां काम नहीं करती है, इंद्रियां लीन हुई हुई है। और मैं अभी सुख से सोता हूं ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि अहम भी उसमें लीन हो गया। तो इससे एक बात मैं जानना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य यह है कि आपका स्वरूप नहीं था ये तो नहीं कह सकते। बिना आप कैसे कहते हो कि मेरा कुछ पता नहीं था, तो कुछ पता नहीं था तो आप तो थे, अहम नहीं था। तो इससे एक बात खास जानने की है कि मेरा स्वरूप अहम से रहित है, ये खास बात है। अहम के बिना भी मैं रहता हूं और अहम के साथ भी रहता हूं। जिस चीज के भाव का अभाव का दोनों को अनुभव होता है, तो भाव और अभाव दोनों का अनुभव करने वाला रहता है। जैसे मैं कहूं यहां आदमी इतने आए और इतने आदमी चले गए, तो मैं रहता हूं तब कह सकता हूं, नहीं नहीं रहूं तो कौन कहे इतने आदमी नहीं है अभी। तो भाव और अभाव दोनों को समझने वाले का भाव है निरंतर, और अभाव और भाव जिनका होता है वो निरंतर रहने वाले नहीं है। तो अहम से रहित अपने का अपनी सत्ता है, ये सिद्ध हुआ। तो ये सिद्ध हुआ तो इसको आदर दें, इसको महत्ता दें, इसको आदर करें। मानो ये बात ठीक है, मानो एक चीज मिल गई। जैसे दरिद्री आदमी को 10,000 रुपया मिल जावे तो ये खुशी आती है, उससे ज्यादा खुशी आनी चाहिए अगर इस तत्व को समझे तो। के बाद आज एक बड़ी बढ़िया मिली कि अहम उसे रहित अपना स्वरूप है, ये अनुभव में आ गया। गाढ़ सुषुप्ति में ही सही, परंतु पता तो लग गया ना, मैं अहम से रहित मैं हूं, अहम से रहित अपनी सत्ता है, हूं नहीं है, है उसमें, हूं तो अहम से होता है, अब मैं हूं ऐसा कहते हैं। उसमें था मैं था तो मैं का आरोप करते हैं, मैं पन नहीं था उस समय, पन अपना स्वरूप था। तो अहम से रहित अपना स्वरूप है, ये एक ज्ञान हुआ। ये हुआ कि नहीं बताओ? तो अहंग ऊंची चीज कैसे हुई, ये तो अपनी चीज है, ऊंची नीची क्या है इसमें, ये तो अपनी खुद की बात है, खुद की बात है, उस खुद में ही रह जाओ। पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुचते, पुरुष है सुख दुखों के भोगने में हेतु होता है। और सम दुख सुख कब होता है, सुख दुख रहित होने पर, तो सम दुख सुख कब के स्वस्थ, अपने स्व में स्थित हुए, अहम नहीं था तो अहम में आपकी स्थिति नहीं थी, आपकी स्थिति थी अपने आप में, स्वरूप में स्थिति थी, तो स्वरूप में स्थिति हमारी निरंतर रहती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, कर्ता मैं हूं ऐसा तो मानता है, इस वास्ते नैव किंचित करोमि इति उक्तो मन्यते, ऐसा माने तो माने का मतलब कि माना हुआ अहम है, न मानने से मिट जाता है, तो मिटता है इसकी गवाह क्या है कि गाढ़ सुषुप्ति में अहम के बिना अपनी सत्ता रहती है, तो अहम से मैं अलग हूं, अपना स्वरूप अलग है, ये बोध हो गया ना। तो अहम से अलग अपना स्वरूप, तो अहंकार क्या है, अहम है अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति, भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति वृद्धा, ये अष्टावरी अपरा इतस्तन्याम बुद्धि में परम, आपकी परा प्रकृति जो भगवान की है वो परा प्रकृति तो थी, अपरा प्रकृति नहीं थी, तो अपरा से आप अलग है, अपरा जड़ प्रकृति है, परा चेतन प्रकृति है। तो ये अहम किसके साथ हुआ, भूमि आप अनल वायु खन मन बुद्धि अहम, तो पृथ्वी के साथ हुआ ये, पृथ्वी से लेकर पांच भूत हुए, मन बुद्धि अहंकार तीन हुए, आठ हुआ, आठ प्रकृति अपरा हुई, तो ये अपना स्वरूप नहीं है, अपने स्वरूप में अहम नहीं है, अहम प्रकृति का स्वरूप है और ये स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थान, ये प्रकृति में स्थित है और आप परमात्मा में स्थित है, तो जो अहम है ये अपना स्वरूप है, ये ख्याल आया कि नहीं, तो इसमें स्थित रहो, स्थिर रहने क्या है, इसमें स्थित हूं, स्वतः ही मेरी स्थिति तो अपने स्वरूप में स्वतः रहती है, हरदम रहती है, हरदम मन बुद्धि इंद्रियों के साथ एक हो जाते हैं, एक वो है थोड़े ही मान लेते हैं, इस वास्ते अपना स्वरूप इंशाला है, तो इंशाला है, तो मैं आम के बिना रहता हूं। अभी ऐसी बात है कि जागृत और स्वप्न सुश्रुति बिना हम रहते ही नहीं, रह सकते ही नहीं, या रह सकते हो आप, क्योंकि रहना है आपका, तो इसके लिए एक बात बताओ, मैं हूं ये तो सबको अनुभव है ही, सबको मैं हूं है ना अनुभव, मेरे साथी कोई नहीं था, मेरा साथी कोई नहीं है, समान मेरे पास नहीं है, समान और साथी से रहित हूं, ऐसा करो, ये इसका अनुभव करने का तरीका है, ना समान है ना साथी है, सच्ची है ना, उस समय समान भी नहीं है साथी भी नहीं है, तो साथी और समान रहित हूं ऐसा अनुभव करें, इसमें आधा मिनट मिनट दो मिनट ठहर सको, तो समान साहित रहस्य में ऐसा, तो ऐसा अनुभव करें आप, दो चार सेकंड ही हो जाए, आधा मिनट ही हो, तीस सेकंड हो जाए, तो मिनट भर हो जाए, साठ सेकंड हो जाए, कितने जाए, साथी और सामान के बिना मैं हूं, चिंतन किसी कह रहा हूं, चिंतन कर तो मन आ गया, निश्चय कर तो बुद्धि आ गई, और मैं होता हूँ आ गया, ना आम है ना चिंतन है ना निश्चय है जी। हाँ स्वतंत्र बिल्कुल साफ। तो इसमें स्थित रहो, इसमें स्थित रहो आधा मिनट मिनट तभी इसमें स्थित रहने का अभ्यास करो कह देंगे। अभ्यास नहीं है ये अनुभव है। अभ्यास और होता है, अनुभव और होता है। अभ्यास तो बार बार वृत्ति लगाने का नाम है, बार बार वृत्ति लगाने का नाम अभ्यास है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। अभ्यास में जड़ की सहायता होगी। मन बुद्धि इंद्रिया शरीर की सहायता के बिना कोई अभ्यास कर सकोगे ही नहीं आप। हाँ जागृति रहती है, मन नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती, अहम नहीं रहता। अभ्यास करो तो ऐसा है, अभ्यास तो ये है कि मैं मन बुद्धि से रहित हूँ, मैं मन बुद्धि से रहित हूँ, ऐसा बार बार चिंतन करिए। अभ्यास है पर मैं बुद्धि रहेगी साथ में। मैं साथी और सामान से रहित हूँ। हाँ प्रकार का विचार तो मन ही करेगा। नहीं विचार नहीं करना है, यही बात है खास कहने की। ऐसा विचार करेगा तो ये तो कोई सीखी हुई बात होगी तोते की तरह। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा, पर ये तत्व नहीं है, इससे जल्दी प्रसिद्धि नहीं होगी। ये मन करेगा तो मन रहित कैसे हुआ? मन करेगा तो मन रहित नहीं हुए ना। बुद्धि में निश्चय करो तो निश्चय भी बुद्धि रहित नहीं हुआ ना। ये रास्ता ही बताया मैंने, ये रास्ता बताया कि अहम और मन और बुद्धि नहीं है, ऐसा अनुभव करो। अनुभव मैंने नहीं पढ़ा है, अनुभव के लिए रास्ता बताया सुषुप्ति का। ये रास्ता है सुषुप्ति बताना, ये रास्ता है इसका। सुषुप्ति में अहम से रहित है आप, तो ये रास्ता मिल गया। अब रास्ता में जागृत में अहम से रहित अनुभव करें, रास्ता ये है, अनुभव ये है। ख्याल में आया नहीं भी? आप बोलो, ख्याल में आया नहीं? कोई गर्ज नहीं, परा प्रकृति में रहो। परा प्रकृति में रहते हुए भी अहम नहीं है, वस्तु में स्थिर रहो। आधा मिनट मिनट भी आप स्थिर रह जाओ, किसने सामान से साथी से, कोई साथ में नहीं है, कोई सामान नहीं है। ऐसे रह दो ना, अभी अभी अभी अनुभव, अभी अभी देरी का काम नहीं। पीछे करेंगे ये नहीं, पीछे करेंगे वो अलग। अभी अभी अनुभव करना है कि ये मैंपन नहीं है, हूंपन है। तो मैं से रहित हूं है होता है, तो है ऐसा होकर के चुप हो जाए। आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित भी चिंत, ये तो कुछ भी चिंतन न करे। होता है ना, अभी ये हुआ कि नहीं? मानो आत्मसंस्थ मन कृत्व क्या तात्पर्य, एक परमात्मा तत्व तो है, ये पकड़ करके फिर पकड़ना छोड़ दे। पहले ये कर ले, आत्मसंस्थ मन कृत्व है ना, मन को कर ले, मन में सवाल एक सत्ता है, एक आनंद है, ऐसे कर और मन की पकड़ को छोड़ दे, कुछ भी चिंतन न करे। क्या नहीं समझ में? उनको याद भी समझदार बताओ वो क्या कहते हैं, मैं पूरा समझा दिया। वो कहते हैं कि भूख और प्यास जब लगेगी तब तो ये अंग के साथ में मिल जाएगा ना। बिल्कुल, मैं बात ही नहीं कर रहा भूख प्यास की। तोड़ दीजिए सोना और ले दो ईंट कि भाई तोड़ दियो। भूख प्यास की क्यों बात की जाए? बिल्कुल स्थूल लिया है, समझे नहीं आप बात को, ऐसी बात मत करो। बात उसमें स्थित होकर, मैं जो कहता हूँ वहां स्थित होकर बात करो। भूख प्यास है ही नहीं वहां। प्रकृति लगे क्या हुआ? परा, परा और अपरा दोनों में ही तो प्रकृति शब्द आ रहा है। आप समझे नहीं है? ये प्रकृति कहना तो शब्दों पर आप क्यों जाते हो? मैं तत्व पर लाता हूँ, आप प्रकृति जाते हैं। ऊंचो ऊंचो खेचता हूँ, नीचो चाहे निर्याट, क्यों चाहे देवता और क्यों चाहे जाट। प्रकृति शब्द क्यों लाते हो? प्रकृति शब्द नहीं लाना चाहिए। मैं शब्द नहीं हूँ, शब्द पर मन लड़ाई है ही नहीं। शब्द पर मेरा लक्ष्य नहीं, मेरा तत्व पर लक्ष्य है। आप कृपा करो, प्रकृति भू करके ऐसे छोड़ो। नहीं समझा, चुप रहो, बोलो तो ठीक समझ रहे, बोलो। अब बोलो उसमें। तो रुचि रहना थी। मैं देखो, आप कृपा करें, एक बात कहता हूं। अभी सोनी जी बोले, आप बोले नहीं। पहले आरंभ में कोई बोले ही नहीं आप, तो आपकी रुचि कहां है? मेरे ये परीक्षा हुई, परीक्षा करी नहीं आप गई, मेरी परीक्षा हो गई मन में। कल ही बचार आएगा, देखो रहूंगा कल क्या छेड़े ये बात। आपकी तरफ देखा, आपकी तरफ और उनकी तरफ, तो ना उन्होंने छेड़ी ना आपने छेड़ी। अच्छा, आपकी तरफ दृष्टि मेरी थी पहले, एक नंबर आपकी तरफ दृष्टि थी मेरी, मेरे मन में विचार में कि ये बोले गए। तो बोले नहीं, बोले सोनी जी कोई बात नहीं, बोल गए तो बोल गए, कोई न बोलने से कोई कसूर नहीं, बोलने से कोई बहादुरी नहीं। ये तो बात बताई परीक्षा की, मानो लगन जिसके होगी वो आदमी उसके खटकेगी वो बात, और खटकेगी आठ बार, चलते फिरते भोजन खाते पीते भी खटकती रहेगी वो बात। तो मौका ही पट पूछेगा, ये परीक्षा है। तो अब इसमें आज ये बात बताई कि उस समय में कोई साथी नहीं है, कोई सामान नहीं है, न मन है, न बुद्धि है, कुछ नहीं है। ऐसा है, निश्चय नहीं है। आज जो आप क्षमा करते हैं, क्षमा मांग लेते हो वेदांतियों से, आज कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, निश्चय करो, बिल्कुल गलती है। आप क्षमा कर देना, शंका तो बोलो मेरे, आप मेरे क्षमा कर देना। या बोल रहे मैं छुट्टी देता हूं, शंका तो छुट्टी देता हूं, पर माफी मांगता हूं। ऐसा निश्चय करो कि मैं ब्रह्म हूं, ये सीखी हुई बात है, तोते की तरह। अब क्षमा तो कर दो, पूछो अगर माफी दे दो मेरे को, पूछो जो शंका हो सो पूछो। भाति बोल जाने क्यों बोल दो, बोलो मत, मैं क्यों जो बात है तो गवारी जरूरत नहीं मेरे को, आपकी साक्षी की आवश्यकता नहीं है, शंका हो तो बोलो नहीं तो चुप, शंका करो बोलो। बस ठीक है ना, तो अब इसमें एकांत में बैठ करके ये जो गीता का श्लोक है कि आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित चिंतेत, छठे अध्याय का 25वां है ना, छठे अध्याय का 25वां श्लोक, आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित चिंतेत, इसमें स्थिर हो जाओ, ये आप दिन में करो, उसमें ये रहो कि ना तो कोई साथी है और ना कोई सामान है, ना मन है ना बंध है ही नहीं, ऐसी पहले निर्णय कर लो, पहले निर्णय करके करना के जब ऐसा आज दिन करके देखो, या अभी देख लो, अभी अभी अभी इसका अनुभव कर लो, दो तो आप हैं एक बार ये चार आदमी है, चारों के ऊपर जिम्मेवारी है यार, फिर कल पूछो, नारायण नारायण नारायण।